Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lutego, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pałac Prezydencki włączy się w pracę nad projektem dotyczącym sędziów pokoju. Rosja wydala polskiego dyplomatę za udział w wiecu poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Rząd nie planuje wprowadzania emerytur stażowych. Zabiegało to NSZZ Solidarność. Pałac Prezydencki włączy się w przygotowania projektu ustawy dotyczącego sędziów pokoju. Nowymi rozwiązaniami zajmie się zespół roboczy w Kancelarii Prezydenta. To główny wniosek po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z posłem Pawłem Kukizem. Choć spotkanie w Pałacu Prezydenckim trwało jedynie kilkadziesiąt minut, to obie strony oceniły je jako dobre i rzeczowe. Pan prezydent zadeklarował, że w przyszłym tygodniu powstanie zespół do spraw sędziów pokoju i że w tym zespole również znajdzie miejsce przedstawiciel Kukiz 15. Mówił poseł Paweł Kukiz. Filarem projektu jego formacji jest wybór sędziów pokoju przez obywateli. Spośród prawników na pięcioletnią kadencję. Prezydent wspiera przygotowanie zmian, ale niewykluczone, że potrzebna będzie zmiana konstytucji i wpisanie sędziów w pokoju do ustawy zasadniczej. W ramach tej szczegółowej pracy nad tym projektem i innymi propozycjami to będzie jedna z podstawowych kwestii, które będą musiały zostać wyjaśnione. Powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w drobnych sprawach karnych czy cywilnych, tak aby odciążyć sądy powszechne. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rosja wydaliła trzech dyplomatów z krajów Unii Europejskiej, jak dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi o pracowników służb dyplomatycznych Polski, Niemiec i Szwecji. Odpowiednie noty zostały dziś przekazane przedstawicielom ambasad tych trzech państw. Decyzja rosyjskiego MSZ-u ma związek z obecnością tych dyplomatów w miejscach, w których odbywały się protesty w obronie Aleksieja Nawalnego, podało źródło unijne. Dziś w Moskwie przebywa szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wczoraj rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa oświadczyła w rozmowie z dziennikarzami, że sprawa uczestnictwa zachodnich dyplomatów w protestach oraz ich obecność na sali sądowej w trakcie rozprawy Aleksieja Nawalnego zostanie podniesiona podczas wizyty szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Rosyjskie MSZ nazwało taką działalność zagranicznych dyplomatów ingerowaniem w wewnętrzne sprawy Rosji. Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że w kraju trwa fala represji, niespotykana od rozpadu Związku Radzieckiego. Rosyjska opozycja apeluje do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych o zaostrzenie sankcji wobec władz Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd na razie nie przewiduje wprowadzenia emerytur stażowych, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Od lat zabiega o to NSZZ Solidarność. Związkowcy uważają, że Polacy powinni mieć wybór dotyczący momentu przejścia na emeryturę, jeżeli będą mieli wypracowany odpowiedni staż pracy. To 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Wiceminister Szwed mówi, że dużych zmian w systemie emerytalnym na razie nie będzie. Jeżeli chodzi o stażowe, to na razie tutaj takich zmian nie proponujemy. Wiemy, że jednym z problemów, nad którymi wspólnie dyskutujemy z partnerami społecznymi, to jest tak zwane emerytury pomostowe, czyli przejście na emerytury ze względu na warunki szczególne. Te emerytury wygasają w 2032 roku. Zakładano, że do tego czasu w Polsce warunków szczególnych szkodliwych nie będzie. No, na dzisiaj wydaje się, że musimy znaleźć jeszcze jakieś rozwiązanie. Obecny system określa, że kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65. Śmiertelny wypadek na K2 podczas zejścia do bazy zginął doświadczony himalaista Anatas Skatov. Bułgarski wspinacz z niewyjaśnionych na razie przyczyn odpadł ze ściany w okolicach obozu trzeciego. Jego ciało znaleźli ratownicy po krótkiej akcji poszukiwawczej. Bułgar uczestniczył w nieudanym ataku szczytowym na K2. Grupa licząca około 20 osób osiągnęła wysokość 7300 metrów. Atak na szczyt miał nastąpić w nocy, jednak podjęto decyzję o odwrocie. Himalaiści zaczęli schodzić do bazy. Bułgar odpadł właśnie w drodze zejściowej. Ratownicy odnaleźli ciało himalaisty na wysokości 5,5 tysiąca metrów. Skatov miał 42 lata. Był doświadczonym himalaistą. Zdobył między innymi 11 szczytów ośmiotysięcznych, w tym dwa razy Mont Everest. To już drugi śmiertelny wypadek na K2 tej zimy. 16 stycznia podczas zejścia zginął Hiszpan Sergi Mingote. Wczoraj z bazy pod K2 do Skardu z powodu zatrucia pokarmowego ewakuowana została polska himalaistka Magdalena Gorzkowska. Razem z Gorzkowską zawrócił wspinający się z nią filmowiec Oswald Rodrigo Pereira oraz pięciu innych himalaistów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. chłodno w całym kraju i będzie jeszcze chłodniej, ale w tym przypadku, proszę Państwa, to pogodowa rewelacja, bo to oznacza, że sezon zimowy jeszcze nie stracony. Od 12 lutego zatrzymamy się w hotelu. Pójdziemy do kina, teatru, filharmonii i opery. Warunek jest jeden. We wszystkich tych miejscach możemy zająć co drugie miejsce. Od przyszłego piątku będziemy mogli też uprawiać sport na świeżym powietrzu i skorzystać z basenu. Po 2 tygodniach luzowania rządzący zdecydują, co dalej. Co o tym wszystkim, proszę Państwa, sądzą przedsiębiorcy, to dzisiaj sprawdzała nasza reporterka Joanna Orszulak. Przedsiębiorcy zgodnie przyznają, że na te słowa premiera czekali od dawna. Nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych w wielkości do 50% obłożenia łóżek czy obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami też otwarcie do 50% dostępnych miejsc. Decyzją rządu od 12 lutego w reżimie sanitarnym będą mogły działać również korty, boiska sportowe, lodowiska oraz kryte baseny. Zamknięte pozostają nadal akwaparki, restauracje i kluby fitness. To nikłe światełko w tunelu, mówią podhalańscy przedsiębiorcy i podkreślają, że przedstawione dziś wytyczne będą sprawdzianem dla wszystkich. O ile ze strony przedsiębiorców naprawdę jest ogromna determinacja, żeby przestrzegać wiele różnych przepisów. Gorzej czasami niestety bywa z turystami i o to apelujemy do wszystkich. Pamiętajcie, niestety, maseczka, dystans, ale to szansa, żebyśmy przynajmniej na pół gwizdka mogli wypoczywać. Mówi Agata Wójtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dodała jednak, że dzisiejsza decyzja pozwoli jedynie na walkę o utrzymanie biznesów, a nie odrabianie strat wywołanych pandemią. To dobry krok, ale spóźniony o co najmniej 3-4 tygodnie, twierdzi z kolei Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. Jest jeszcze do odratowania może miesiąc, może półtorej, chociażby na te przysłowiowe media, żeby zarobić, to ludzie walczą po prostu z totalnymi bankructwami i z utratą siły roboczej. Na lokalnym rynku turystycznym, w takich kurortach górskich jak Krynica, Zdrój, 90% ludzi jest zatrudnionych w zasadzie bezpośrednio czy pośrednio w turystyce. Rządowe luzowanie obostrzeń cieszy przedstawicieli krakowskiego kina Mikro, mówi Iwona Nowak, kierowniczka kina Mikro. Myślę, że trochę czasu minie, zanim ludzie wrócą do kin, ale będziemy ludzi uczyć tego, żeby chodzić do kina i że jesteśmy zawsze gotowi na każdego widza. Na przyjęcie pierwszych miłośników teatru już w piątek 12 lutego gotowy jest teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jak mówi Krzysztof Głuchowski, dyrektor placówki, długo zabiegał o tę decyzję. Cały czas rozmawialiśmy z ekspertami, więc to nie było tak, że się nie spodziewaliśmy. Nie widzieliśmy tylko kiedy. Nie spodziewaliśmy się rzeczywiście, że to będzie połowa lutego. Zadowolenia z ponownego uruchomienia basenów, lodowiska i kortów tenisowych nie kryje także Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czekamy tylko na wytyczne, jakie będą obostrzenia. Warto jednak dodać, że to będzie warunkowe otwarcie, o czym mówił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem procesu pandemicznego, oczywiście ja będę rekomendował wykonanie kroku wstecz. Dodał, że jeśli liczba zakażeń nie będzie rosła, jest szansa na dyskusję o kolejnych krokach dla branż, które wciąż pozostają zamknięte. Piątek 13 ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu i doskonale wiemy, co się z tym wiąże, ale o piątku 12, który może być dniem nadziei na lepsze jutro, jeszcze nie słyszałem. Oby tak się wydarzyło. Za tydzień w piątek. We passed upon the stairs, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was a strand, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. Years I roamed, I gazed up, gazed and stared. We must have been. Program Trzeci Polskiego Radia. Możesz tańczyć, jeśli możesz tańczyć.

Trójka. Program trzeci. 23 minuty do godziny 17. Przed chwilą Linkin Park na antenie. Szkoły branżowe zanotowały w zeszłym roku 16-procentowy wzrost popularności. Dlaczego? O tym za chwilę. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Każdy w swoim życiu staje przed tym dylematem i odpowiedzią na pytanie, co ja w życiu chcę robić, jaką chciałbym zdobyć profesję. No najlepiej tę, z którą łatwiej zdobyć dobrą pracę. Właśnie, dobrą pracę czy dobrze płatną pracę, dobrze opłacaną. To zupełnie dwie odmienne sprawy. Proszę Państwa, już nie tylko murarz, ślusarz czy elektryk. W zeszłym roku poszukiwani na rynku pracy byli także inni przedstawiciele zawodów technicznych i rzemieślniczych. Tak wynika bowiem z opublikowanej właśnie przez Ministerstwo Edukacji prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół zawodowych. I o tym teraz właśnie Paweł Durski. W opublikowanym wczoraj zestawieniu oprócz dotychczasowych zawodów pojawiły się cztery nowe, mówi Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. To dekarz, chcemy, żeby ten zawód też był rozwijany, czy jest i technik dekarstwa, monter nawierzchni kolejowej i technik robotyk. To są cztery nowe zawody w prognozie. Prognoza opublikowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki aktualizowana jest corocznie, przez co pokazuje wyłącznie tendencje w krótkim okresie, mówi Natalia Bogdan, analityk rynku pracy. Przy wyborze na przykład szkoły nie możemy się kierować prognozami bieżącymi, bo kiedy my tą szkołę skończymy, już sytuacja na rynku może być nieco inna, ale rzeczywiście jest tak, że pracownicy techniczni, wykwalifikowani od dłuższego czasu są potrzebni, więc jeżeli ktoś stoi przed wyborem ścieżki zawodowej czy technikum związanego czy to ze spawaniem, z lekarstwem, czy z elektryką, czy ślusarstwem, to jest to dobry pomysł. Jak się okazuje, wybór takiej drogi to nie tylko dłuższa, bo 4-letnia edukacja. To także konieczność ciągłego samodoskonalenia się, mówi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Wyłącznie przejście na wyższy poziom specjalizacji i stanie się w swojej dziedzinie mistrzem może spowodować, że faktycznie nawet przy zanikaniu pewnych obszarów w gospodarce zawsze będzie potrzebny, albo będą musieli co jakiś czas jednak rozejrzeć się na inne zajęcie. Ciągłe pozyskiwanie nowej wiedzy opłaca się nie tylko ze względu na brak konieczności zmiany zawodu. Praca w zawodzie technika czy rzemieślnika to także zwyczajnie dobre zarobki, mówi mistrz dekarski Adam Wojtkowski. W pracy mam bardzo dużo zleceń, właściwie mnóstwo do wyboru, do koloru. No nic, tylko pracować, wykonywać i zarabiać. Zarobki są bardzo dobre, stać naprawdę na godne życie w Polsce. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, w jakichś krajach skandynawskich, w poszukiwaniu szczęścia. Tutaj można żyć naprawdę bardzo godnie. Szczególnie, że doświadczony dekarz w ciągu miesiąca może zarobić nawet 7 tysięcy złotych na rękę. Cena czyni cuda, proszę Państwa. Szczególnie wiedzą to ci, którzy coś mają do zrobienia, od chociażby przy remoncie mieszkania. Zarobki techników czy rzemieślników przekonują coraz większą liczbę polskich uczniów i tu jest ta odpowiedź na to pytanie, które postawiłem wcześniej i na tę tezę, że wystarczy powiedzieć, iż szkoły branżowe zanotowały w ubiegłym roku 16-procentowy wzrost popularności. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a world? Just waiting on a world? Just waiting. Przypominamy, za tydzień w piątek pojadą Państwo na stok, ale skorzystają także z basenu. Od kilku dni ponownie otwarte są z kolei dla zwiedzających muzea i galerie sztuki. Wszystkie długo czekały na publiczność. Wizyty w części z nich nie mogli doczekać się też sami miłośnicy kultury. W kolejce przed Muzeum Narodowym w Warszawie, uwaga, czekało prawie 100 osób, żeby zwiedzić wystawę Polska – Siła obrazu. W tej kolejce czekał też nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. Przyszłam obejrzeć sobie zbiory w Muzeum Narodowego. Jak pani sądzi, skąd tak duża kolejka? Ja sama jestem w szoku. Jak tu przyszłam, to byłam w ogóle zszokowana kolejką. Jeżdżę po muzeach i takiej kolejki jeszcze nie widziałam. Zwiedzający nie mają wątpliwości, co stoi za tak dużą frekwencją. Tyle czasu byliśmy zamknięci, że jesteśmy spragnieni. Bo po pierwsze wyjścia z domu, a po drugie obcowania trochę ze sztuką. I apelują, by w galeriach i muzeach zachowywać środki ostrożności. Myjmy ręce, trzymajmy odstęp, nośmy maseczki, obserwujmy też siebie i bądźmy odpowiedzialni za innych. Frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Mówi Łukasz Gaweł, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. W tym pierwszym dniu we wtorek przyszło do nas ponad 1000 osób, co przełożyło się na 4000 wizyt na galeriach. Szybko przeprowadzana jest dezynfekcja, mamy specjalną bramkę, mamy płyny do dezynfekcji rąk. Muzeum Warszawy na Starym Mieście również jest przygotowane na dużą frekwencję, zapewnia Joanna Krupa z Zespołu Komunikacji Muzeum. Mamy tutaj specjalną trasę, która umożliwia taki płynny przepływ osób, które chcą zwiedzić wystawę. Bardzo stęskniłam się za kulturą. Brakowało mi tego przez COVID i tamte lockdowny i różne tego typu sytuacje w tamtym roku. Muzea zostały otwarte ponownie i jest szansa, że tak już pozostanie. Jest pospolite ruszenie do muzeów po długim okresie zamknięcia i odizolowania od piękna i sztuki. Chcemy jak najszybciej móc obcować znowu z pięknem.